jezelf nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint. Boost yourself. Nu bij Ben ZZP dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dus 40 gig voor maar €7,44 ex btw. Kijk op ben.nl/zakelijk. 538 nieuws. 2 uur. Een van de drie hoofdverdachten van de kunstroof in het Drents Museum heeft geen deal met justitie, dat zegt zijn advocaat. Hij zou niets hebben geroofd uit het museum, alleen hebben geholpen. In een deal gaat het vaak over strafvermindering. Het is niet duidelijk wat dat betekent voor de strafzaak, die begint dinsdag. In Roosendaal is een automobilist opgepakt na een achtervolging waarbij hij meerdere agenten probeerde aan te rijden. Hij viel op omdat hij heel hard door Roosendaal reed. Telkens als agenten hem probeerden te stoppen, moesten ze wegspringen. De man werd uiteindelijk gepakt met hulp van een taser. Oekraïne hoopt dat het bestand voor het orthodoxe Pasen het begin is van een echte stap naar vrede, zegt president Zelensky. De stand gaat vanmiddag in. Rusland viel afgelopen nacht nog burgerdoelen aan in Oekraïne en er vielen doden. Zelensky zegt dat Oekraïne elke schending met gelijke munt terugbetaalt. En er komt een film van het concert van Billie Eilish, waarmee ze vorig jaar door de wereld toerde. Hit Me Hard and Soft. Hij is in mei te zien in de bioscoop en de kaartverkoop gaat komende week van start. De film is in 3D en de regisseur is James Cameron. Vanmiddag bewolkt en vanuit het zuidwesten trekken buien over, met in het zuiden kans op onweer. Het is met 15 tot 21 graden zacht. Morgen af en toe zon, droog en frisser, 13 tot 16 graden. En dat was het nieuws op 538. Tijd voor de verkeersinformatie dan van Flitsmeister. Op dit moment 26 vertragingen in Nederland. De drie langste, die krijg je nu. De A2 Den Bosch richting Utrecht. Daar tussen Culemborg en Vianen is een oprit dicht. Dat levert bijna 3 kwartier vertraging op. De A27 Gorkum richting Utrecht tussen Lexmond en Nieuwegein. Daar is de verbindingsweg naar de A2 dicht. En daarom ook bijna 3 kwartier extra reistijd. En het ergste moet nog komen. Eindhoven richting Tilburg. De A58 tussen de brug over het Wilhelminakanaal en De Baars. Daar nu een vertraging van dik een uur. Tankcontroles. Ze beginnen op de A2 Den Bosch richting Eindhoven bij Eindhoven 158.5. De A4 Schiedam richting Delft bij Schipluiden 57.9. Dan de A7 Heerenveen richting Sneek bij Terwispel staan ze bij 152.0. Dan de A15 Maasvlakte richting Rotterdam bij Hoogvliet 48.4. De A16 Rotterdam-Dordrecht bij Zwijndrecht 30.9. Dan de A37 Hogeveen richting de grens met Duitsland. Bij Holsloot staan ze bij 25.0. De A58 nog Vlissingen richting Goes bij 166.9. En tot slot de A59 Den Bosch richting Breda bij Waspik op de rem bij 105.4. Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode. Dat is comfortabel shoppen bij Van Haren. Nu 20% korting op alle Skechers. Van Haren, omdat we van schoenen houden. Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol. Nu bij Karwei 30% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle La Molisana, 1 plus 1 gratis. En Pepsi, Sissi en 7-Up, een fles van 1,5 liter, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. 538 Stemmenjacht. Dit is de stem uit koffer 9. Dingen. Weet jij al wie het is? Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Raad de stem uit koffer 9 en win €15.000. Martijn en Julia. Serieus geld, maar er komen ook serieuze hits aan. Zometeen Shakira en Zoo. Eerste mannen van Kensington, dit is Stay. Radio 538. Als wij Zoo van Shakira draaien in dit radioprogramma, dan krijg je altijd van mij een leuk dierenfeitje. Dit keer namelijk over de olifanten. Ja, want wist je dat deze dieren behoren tot de slimste dieren op aarde? Ja, en dat praten over lange afstand daar een goed voorbeeld van is. Want olifanten die communiceren dus met lage, diepe geluiden. Dat heeft een hele mooie naam, dat heet infrasoon. Die mensen dus nauwelijks kunnen horen. Zeg maar, die geluidsgolven die gaan dus over de grond heen en die kunnen echt kilometers ver komen. En zo kunnen kuddes olifanten elkaar dus waarschuwen of terugvinden, weet je, of zelfs als ze elkaar niet zien. Het is een beetje een soort natuurlijke walkie-talkie eigenlijk. Mocht jouw hele radiocarrière nou stoppen, om wat voor reden dan ook, je kan zo het onderwijs. Dit ja, leuk toch? Ja, dit zeker. Wij zijn Martijn en Julia, leuk om naar te luisteren. En je leert er ook nog wat van, hè. Morning. Zichzelf altijd Mr. Know-it-all. Nou, een leuke jongen. Ja, daarom is ook mijn ex. Ja. De 538 Dutch 1000. Hey, een goed feest wordt alleen maar beter met het juiste voorprogramma. En daarom gaan we vanaf 17 april beginnen met het aftellen van de 1000 grootste hits van Nederlandse bodem in de 538 Dutch 1000. En de nummer 1 van die hitlijst hoor je dan vlak voordat 538 Koningsdag begint in Breda. Ja, maar het is ook echt leuk, want elke plaat met een Nederlands haakje kan erin staan. Bijvoorbeeld mijn lievelingsnummer is Bees Hunter en Bote Anna. Maar dat is natuurlijk geen Nederlands haakje. Ik wou net zeggen, waar zit het haakje dan? Maar dan ga je even nadenken, dan denk je... Wacht eens even, Gebroeders Co. Ik heb een boot. Ik heb een boot. Ja, nee, ja, maar zo dat moet kan je dus wel gewoon denken. In de lijst staan. Zo moet je dus wel denken. Wat Hiel zegt, als er een Nederlands haakje te vinden valt... misschien dat de artiest in kwestie wel een Nederlandse grootouders had... weet ik het, als je het kunt bewijzen, dan mag het er wat mij betreft in. Maar je kunt dus stemmen via 538.nl. We zoeken de 1000 grootste hits van Nederlandse artiesten... of hits met een Nederlands haakje. 1000 hebben we er nodig en geen hitlijst zonder jouw input. Dus ga naar 538.nl en laat daar je grootste hits achter. Vrijdag 17 april gaan we ermee beginnen met de 538 Dutch 1000. Ja, en bijvoorbeeld alles van deze gasten, dat zou erin kunnen staan. Ik durf er wel een nier op te verwedden dat Lucas en Steve erin staan. Dit is Believe It nu op 538. Only a second ago, I was praying for miracles. Felt it inside of my bones. Must be something I'm looking for. And the thoughts that keep me up at night are the same that pull me to the light. And the hope that's burning in your eyes is a spark that fuels your inner fire. Thank you.

Sun is Shining bij Martijn en Julia op 538. De Weekend Quiz. Ja, de quiz die dus niet gaat over dit weekend, maar wel begint met vragen die beginnen met weekend. Dat zijn er 5 in totaal. Weet je het antwoord? Dan roep je snel je naam, heb je als eerste 3 punten. Dan win je 50 euro. Jort. Ja, goedemiddag. Hey, op schaal van 1 tot 10, hoe zit je erin? 8. Oké, okay, lekker. Lily. 5. Oké. Okay. Dat is een onvoldoende, hoe komt dat? Ik heb geen idee wat jullie gaan vragen. Oh, ik dacht omdat je in de file stond dat je dat ging zien. Ook dat. Ook dat. Een beetje file lezen hier. Jongens, we gaan de weekendpis spelen. Als je de vraag hebt gehoord en je weet het antwoord, dan roep je je naam. Als je de beurt krijgt, geef je antwoord. Heb je als eerste 3 punten, dan ben je 50 euro. Klaar voor? Oké. Okay. Ja. Ja. Daar gaat ie. Vraag 1. Weekend. De naam van de eerste man op de maan. Ik. Lily. Lily, zeg het maar. Wat is je antwoord? Ik denk Armstrong. Oeh. Hartstikke goed. Netjes, ja, hoor. Armstrong inderdaad. Hartstikke goed gedaan. 1 punt voor jou. Vraag 2. Okay, wie kent het grote festival in Amerika waar Justin Bieber vandaag optreedt? Het grote festival in Amerika waar Justin Bieber optreedt. Alle hulplijnen worden ingezet, hoor ik. Ja, maar dat mag. Jazeker. Ik wil een naam horen. Jort, Lily. Weet iemand het? Dan gaan we door. Het was Coachella, het goede antwoord. Vraag 3. Weekend. De secretaris-generaal van de NAVO. Hoe heet die man? Rutte. Lily. Lily, wat is je antwoord? Rutte. Ja, Rutte is goed. Ik hoorde het al. 2 punten voor jou. Jort, tandje erbij nu, hè? Let op. Vraag 4. Weekend. De namen van de originele leden van K3 die dit weekend in Ahoy hebben opgetreden. Jort, zeg het maar. Karel, Christel en Kathleen. Hoppa! Nou, ik ben onder de indruk, hoor. Inderdaad, puntje voor Jort erbij. 2-1 de tussenstand. Spannend. Daar gaan we. Lily, als je deze goed hebt, dan pak je de prijzen. Vraag 5. Weekend. De naam van de jongste dochter van koning Willem-Alexander en koning Maxima. Jort. Zeg het maar, wat is je antwoord? Alexia. Jij zegt Alexia? Ja? Dat is fout, jongen! Het was Ariane. Ze lijken ook zo op elkaar. Dat wel natuurlijk. Allemaal met maar het puntje gaat wel naar Lily. En daarmee heb jij gewonnen, Lily. Gefeliciteerd! Dankjewel. Jij krijgt 50 euro. Okay. Heb ik nog soms een vraag voor je. Die kun je nu krijgen als je wil. Je kunt ook zeggen, weet je wat, bel mij morgen nog maar een keertje voor deze quiz. Dan kun je van 50 euro 100 maken. Maar je loopt ook het risico dat je alles kwijt bent. Zeg het maar. Nee, ik vind het helemaal goed zo. 50 euro voor jou? Ja, top. Komt dat zo gauw mogelijk jouw kant op. Dankjewel voor het meespelen. Ja, super. Jullie bedankt. Jort, jou bedankt voor het meespelen. Ja, graag gedaan. En een goed weekend allebei. En jullie ook. Doei. That view of Portofino was on my mind when you called me at the Plaza Athenee. Ooh, oftentimes it doesn't feel so glamorous to be me. All the right guys promised they'd stay under bright lights, they withered away, but you blew. Portofino was on my mind, I think you know why. And if your letters ever said goodbye, I... can't have. Martijn en Julia. 538. Ik vind het zo'n vette track, maar ik ken ook mensen die het helemaal ruk vinden. Ja, maar dit is echt zo'n liedje die je of heel vet en leuk vindt, of je vindt het verschrikkelijk. Er is geen middenweg. Nee, helemaal niet, nee. West met Alane op Radio 538. Misschien wel even leuk om te vertellen, zometeen natuurlijk om 3 uur de top 50 met Mark. Maar daarna een uur lang, ja, ben jij de baas hier bij 538. Als je tenminste aan Julia doorgeeft wat je wil horen, toch? Zeker de 538 hotline. Je kan alles aanvragen wat je maar wil tussen 6 en 7 hier op Radio 538. Dus ik spreek je zo gezellig. En dat kun je via de app doen of gewoon bellen 0909-3000-538. Zometeen nog Armin en Sam Gray, Dream a Little Dream. Naar Maxime en Babette. Jij bent verliefd op Maxime. Even kwijlen. Ik ben verliefd op Babette. Dit is hoe dan ook. Sinds je week bent zoek ik elke avond de reden. Om niet te slapen in dat grote bed alleen. Ik wil verder, maar de tijd heeft al bewezen dat ik morgen weer dezelfde route neem. Slaap ik op de bank beneden. Ik heb niks te zoeken in dat grote bed alleen. Vraag mijn vrienden om nooit meer je naam hard op te zeggen. Tot de dag dat jij niet langer in me leeft. Oh, waarom is dit nou toch zo moeilijk, moeilijk? Waarom kom ik maar niet over je heen? Ik ga je hoe dan ook vanavond vergeten. En ik kom

Op steeds meer plekken bewolkt en er vallen buien. Het eerst in het zuidwesten. Het is tussen de 15 en 20 graden. Morgen droog met wat zon en een graad of 14. En dit was het nieuws op 538. Yes, dankjewel. Het is weekend en dus hoor je de 538 op 50. Het nu kort verkeer. 27 vertragingen zijn er op dit moment op de A-wegen. Dit zijn de drie grootste files van Nederland. A2 Utrecht Den Bosch voor Kerkdriel 35 minuten. En de lengte neemt nog toe. A2 Den Bosch Utrecht voor Vianen. Daar is de oprit afgesloten. 38. En de A58 Eindhoven Tilburg voor Moergestel. 52 minuten file. Het goede nieuws is, die wordt wel wat korter. De snelheidscontrole die het meest is doorgegeven is die op de A15 Maasvlakte richting Rotterdam bij Hoogvliet. Hectometerpaal is 48,3. En voor het volledige overzicht check je de gratis app van Flitsmeister. Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er